penetracji. Więcej! Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Mate pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Treść rozmów na to nie pozwala. Tak ratusz tłumaczy, dlaczego prezydent Warszawy nie wyszedł do dziennikarzy po rozmowach z delegacją Trumpa. Prezydent Wrocławia z zarzutami informuje nas o tym prokuratura, ale na razie nie podaje szczegółów. Są ostrzeżenia dla pieszych oraz kierowców. Tej nocy i nad ranem bardzo ślisko będzie na południu województw podkarpackiego i małopolskiego. Delegacja współpracowników Donalda Trumpa oraz Republikanów spotkała się z Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. Po rozmowach, pomimo wcześniejszych zapowiedzi ratusza, że prezydent stolicy wyjdzie do mediów, Rafał Trzaskowski nie spotkał się z dziennikarzami. Na miejscu czekała m.in. nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Krótką wizytę w Polsce złożyli były sekretarz do spraw armii w gabinecie Donalda Trumpa za jego pierwszej prezydentury oraz dwóch emerytowanych generałów zajmujących w przeszłości kluczowe stanowiska w amerykańskiej armii. Delegacja spotkała się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Po rozmowach z głową państwa przedstawiciele Republikanów przyjechali do ratusza, gdzie spotkali się z wiceszefem Platformy Obywatelskiej, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Po rozmowach urzędnicy z biura prasowego przekazali, że gospodarz stolicy nie wyjdzie do dziennikarzy, ponieważ nie pozwala na to treść rozmów z amerykańską delegacją. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk usłyszał zarzuty, poinformował nas o tym rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Chodzi o sprawę podejrzenia przestępstw i nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Do zatrzymania Jacka Sutryka doszło dziś rano w mieszkaniu samorządowca. Polityk został przewieziony do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie jest przesłuchiwany. Rzecznik koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, powiedział, że sprawa ma charakter rozwojowy. 28 osób podejrzanych, blisko 150 zarzutów. Do tej sprawy wcześniej był zatrzymywany były europoseł Ryszard C. Wrocławski ratusz informuje, że funkcjonuje normalnie. Jak przekazała dyrektorka Wydziału Komunikacji Miasta Agata Dzikowska, obowiązki prezydenta wykonuje jego pierwszy zastępca. W tym przypadku wiceprezydentka Renata Granowska. Według śledczych prywatna uczelnia Kolegium Humanum handlowała dyplomami. Oferowała możliwość zrobienia dyplomów MBA, pozwalających m.in. na obejmowanie stanowisk w radach nadzorczych państwowych spółek. Klaudia Dadura, Polskie Radio. A wśród absolwentów uczelni są politycy ze wszystkich ugrupowań, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, a także oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed opadami marznącymi dla południowych powiatów województw podkarpackiego i małopolskiego. Zaczynają one obowiązywać tej nocy i będą obowiązywać do 6 rano. Lokalnie nawierzchnie dróg i chodników, w szczególności mostów i wiaduktów, mogą być śliskie, ostrzegają synoptycy. Dodali, że minionej doby miejscami spadły śnieg. W nocy ze środy na czwartek cienka pokrywa śnieżna utworzyła się w Sudetach. O poranku w Jakuszycach leżały 4 cm śniegu. Synoptycy zapowiadają, że najbliższe dni przyniosą niewielkie ocieplenie. Pogoda będzie zmienna z przejaśnieniami i opadami głównie deszczu. Niemieckie miasto Neubrandenburg ogłosiło się tolerancyjnym i różnorodnym. Wzbudziło to emocje, ponieważ miesiąc wcześniej ci sami radni zdecydowali o zakazie wywieszania tęczowej flagi przed miejscowym dworcem. Rada Miasta wyraźną większością przegłosowała chęć publicznego pokazania otwartości na świat, tolerancji i różnorodności. Było to pierwsze posiedzenie rajców od tego, na którym zakazali wywieszania symbolizującej różnorodność tęczowej flagi, powiewającej do tamtego momentu przed kolejową stacją. Przed miesiącem radni argumentowali, że flaga jest obiektem ataków, a nawet jest zastępowana inną, ze swastyką. Nie tylko w Neubrandenburgu, ale w całych Niemczech pojawiły się protesty, tak głośne, że radni postanowili zareagować. Głosowanie opuścili przedstawiciele AfD, ale za to transmisja w internecie miała rekordową oglądalność, a przed ratuszem stali mieszkańcy z wieloma tęczowymi oznaczeniami. Zmiana stanowiska nie oznacza automatycznej zgody na powrót flagi przed dworzec, jednak demonstracja różnorodności i tolerancji będzie zapewne wiązała się także z tęczową symboliką na ulicach miasta leżącego 100 km od polskiej granicy. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Wieczorem jakość powietrza prawie w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, choć są miejsca, gdzie normy stężenia pyłów zawieszonych są przekroczone. Tak jest m.in. w Suchej Beskidzkiej i Nowym Sączu. Tam powyżej normy jest stężenie pyłów PM10. Warto ograniczać aktywność fizyczną na zewnątrz, czy na razie nie wietrzyć mieszkania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. I na dobry wieczór szybki rzut oka na boiska Ligi Narodów. Po 19 minutach Włochy prowadzą z Belgią 1-0. Francja remisuje z Izraelem 0-0. A już jutro o tej porze w Porto będzie trwał mecz Ligi Narodów Portugalia-Polska. Nasi kadrowicze niestety borykają się z kłopotami zdrowotnymi. Dziś zgrupowanie opuścili Michael Amejał i Przemysław Frankowski. W jutrzejszym meczu biało-czerwoni będą musieli radzić sobie nie tylko bez Roberta Lewandowskiego, ale również bez Przemysława Frankowskiego i Michaela Amejoła. Obaj również doznali kontuzji. Selekcjoner Michał Probierz jednak się tym nie martwi. No w reprezentacji trzeba się z tym liczyć. Zawsze jest to ryzyko, dlatego jest teraz już mniejsza grupa tych zawodników i z tej grupy zawodników wybierzemy odpowiedni skład i wierzę w ten zespół, bo ten zespół pokazuje się z dobrej strony. Ten zespół jest nastawiony ofensywnie i to jest dla mnie bardzo istotne. Rzeczywiście ofensywnego nastawienia nie można odmówić naszej reprezentacji. Ma to jednak swoje konsekwencje. W każdym z ostatnich 9 spotkań biało-czerwoni stracili co najmniej 1 gola, a w 4 meczach Ligi Narodów aż 9 bramek. Jutro w Porto o czyste konto będzie bardzo trudno, ale w futbolu, jak wiemy, chodzi o to, by strzelić 1 gola więcej niż przeciwnik. Początek meczu Portugalia-Polska o 20:45. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Na liście nieobecnych również Robert Lewandowski, o czym wiemy już od kilku dni. W 12. kolejce siatkarskiej ekstraklasy Barkom Karzany Lwów przegrał ze Ślepskiem Malów Suwałki 2-3. Tytuł MVP spotkania przyznano rozgrywającemu gości Marcinowi Krawieckiemu. W 7. kolejce basket ligi Energa Icon C Czarni Słupsk pokonali Tauron GTK Gliwice 98-84. A przez uchylone okno transferowe dochodzą nas informacje ze świadka żużlowego. Piotr Pawlicki przenosi się z falu bazu Zielona Góra do Włókniarza Częstochowa. To kolejne wzmocnienie klubu spod Jasnej Góry. Wcześniej kontrakty podpisali Victor Lampard i Australijczyk Jason Doyle, a pożegnali się z kolei Duńczycy Leon Madsen i Mikkel Mikkelsen oraz Maksym Drabik. Mściwoj Kiecoń natomiast na klaczy Ejda L zajął 9. miejsce w pierwszym konkursie dużej rundy rozpoczętej dziś w stołecznym Torwarze Kawaliady. No, jeżeli chodzi tutaj o tego młodego, ma w tej chwili 7 lat, w przyszłym roku już ma 8, więc od 8 roku życia tak naprawdę możemy zacząć powoli startować w konkursach zaliczanych dla Światowej Federacji Jeździeckiej, więc stąd strategia, żeby obył się z takimi już parkurami, żeby dobrze go przygotować do przyszłego sezonu. A ADL Mściwoj Kiecoń zamieni na Cicero swojego doświadczonego ogiera. Wygrał Litwin Matas Petraitis na ogierze Cornets Cloud. W konkursie średniej rundy zwyciężył Michał Kaźmierczak na Whoopi Boy. A w ujeżdżeniu najlepiej zaprezentowała się Litwinka z polskim paszportem, olimpijka z Paryża, Sandra Sysojewa na ogierze Found Boy. Nad ranem od minus 2 stopni na Podhalu do 0 na Mazurach i plus 5 na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia przeważnie od 2 do 9. Poza tym w nocy jutro pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami w centrum i na wschodzie słaby deszcz lub mrzawka. W nocy na wschodzie deszcze ze śniegiem, przechodzący rano w deszcz. Lokalnie opady marznące. W górach śnieg i porywisty wiatr. Ogłoszenie społeczne. Listopad to dla Polaków dni pamięci o bliskich zmarłych oraz żołnierzach i cywilach, którzy zginęli w powstaniach oraz podczas I i II wojny światowej. Na grobach zapalamy znicze i kładziemy kwiaty, kultywując pamięć o bohaterach narodowych. Według świętego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Marianów, najwyższym przejawem miłości jest modlitwa i pełnienie uczynków pokutnych za zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przypomina: nie tylko w listopadzie, pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.

To był drugi singiel, który zapowiadał płytę Hands of Love, wydaną przez Kate Bush 39 lat temu. Artystka wspominała, że początkiem dla utworu Cloud Busting, który za nami, stała się przeczytana przez nią książka zatytułowana A Book of Dreams, pełna wizji, pełna niekonwencjonalnych doświadczeń i dzisiaj dużo o tych snach, wizjach, marzeniach i ich snuciu w audycji, bo o swoim albumie Dreamscapes opowie już za chwilę wiolonczelistka i kompozytorka Dobrawa Czocher. Pierwsze ofowe pozdrowienia wysyłamy pani Katarzynie, pani Lucynie, pani Karoli, panu Andrzejowi, panu Jackowi, panu Rafałowi, Maciejowi i panu Andrew oraz drugiemu panu Jackowi, który pisze słusznie, że nie mam dziś łatwego zadania, zastępując gospodarza audycji. To się oczywiście zgadza, ale mam nadzieję, że będzie to dla państwa miły czas z Trójką i być może również okazja do jakichś nowych muzycznych zachwytów. Nie wymieniłam jeszcze wszystkich z państwa obecnych z audycją, ale oczywiście otwieramy tę wielką, symboliczną księgę wpisów na profilach Trójki w mediach społecznościowych. Tam czekamy na informacje o tym, skąd nas dzisiaj państwo słuchają. Bezpośredni kontakt ze mną to skrzynka pocztowa martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Playlista utworów na najbliższe dwie godziny jest bardzo zróżnicowana. Obiecuję coś dla fanów post-rocka i ambientu. Będziemy się na pewno też rozpływać i zagapiać być może wśród saksofonów. Obejmą nas też, myślę, chłodne dźwięki syntezatora. Czas rozpocząć więc Off Control na dobre. Przyda nam się do tego prolog, na przykład ten otwierający debiutancki album Dobrawa Czocher. Trudno chyba o piękniejsze otwarcie. To był utwór zatytułowany Prolog, a autorka tej kompozycji, Dobrawa Czocher, kompozytorka i wiolonczelistka, dziś w audycji Off Control. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W naszym trójkowym studio światło przygaszone, niemalże zgaszone, podobnie jak w domach słuchaczy tej audycji. I tego wieczora rozświetlać świat będzie już tylko muzyka, bo uwielbiamy słuchać jej przy zgaszonym świetle. O twoim albumie Dreamscapes, o twojej twórczości i tych drogach, które też obierasz ostatnio, rozwijając się kompozytorsko, za chwilę. Zacznę może trochę mniej typowo od pytania o to, w jaki sposób ty sama najchętniej słuchasz muzyki, w jakich warunkach chłoniesz ją najpełniej. Ponieważ ja bardzo dużo podróżuję, myślę, że podróże zajmują jakieś 50% mojego życia. To jest taki moment, kiedy ja rzeczywiście daję sobie tę przestrzeń na zanurzenie się w jakimś innym świecie, który oferuje mi dana muzyka. I uwielbiam to, uwielbiam, czekam na to zawsze. Uwielbiam ten moment, kiedy wchodzę do pociągu i najczęściej wiem, czego już będę słuchać, bo na przykład właśnie słyszałam, że ktoś wydał nowy album, albo poznałam jakiegoś muzyka, który mnie zaciekawił, albo byłam na koncercie zupełnie przez przypadek i chcę zgłębić tę konkretną twórczość. No i siadam, rozsiadam się i włączam. Uwielbiam to i gdzieś w ogóle ten ruch i widoki za oknem bardzo do muzyki mi pasują i mam zawsze takie poczucie, że gdzieś zostawiam siebie, zostawiam ten świat, który znam, zostawiam też to miejsce, z którego przecież wyjechałam i zanurzam się w coś zupełnie nowego. Także podróżowanie, a zwłaszcza pociąg. Uśmiecham się, bo u mnie ten chyba sposób słuchania muzyki jest dokładnie na drugim miejscu. Jakie jest pierwsze, to powiem Państwu za chwilę. Ale myślę, że wielu z nas mogłoby się podpisać właśnie pod tym niezwykłym uczuciem słuchania muzyki w pociągu. Najlepiej jak się ma oczywiście miejsce przy oknie. A ciekawa jestem, czy łatwo przychodzi ci poznawanie twórczości zupełnie nowych nazwisk, nowych twórców, bo oczywiście jako kompozytorka jesteś częścią społeczności artystycznej, więc masz też taką dodatkową soczewkę tych kontaktów z artystami, o których słyszysz, ale zastanawiam się bardziej nad takim własnym odkrywaniem muzyki dla siebie. Czy jesteś typem nieustannej poszukiwaczki, czy raczej masz ukochane albumy i tylko czasem zdarzają się te niespodziewane zachwyty? Ja muszę powiedzieć, że ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ja w jakimś sensie jestem dość wymagającym słuchaczem, dlatego że ja bardzo doceniam wielu artystów, ale rzadko zdarza się, żeby ktoś naprawdę mnie tak głęboko poruszył, że ja czuję, że to jakoś mnie transformuje. Mhm. I żeby to się zadziało, to myślę, że potrzebuję też tego kontaktu na żywo mimo wszystko. I miałam parę takich sytuacji, na przykład, że brałam udział w jakimś festiwalu offowym na przykład, takim niszowym, o to mi chodzi, eksperymentalnym i zupełnie nie znałam nazwisk, ale jako, że wiem, że właśnie to jest najlepszy dla mnie rodzaj jakby kontaktu i tego doznania drugiego człowieka, muzyka, to idę i słucham i przez to właśnie najczęściej poznaję wspaniałych artystów. Takim moim właśnie odkryciem była Daniela Pes, która grała po mnie koncert na festiwalu we Włoszech. Cartoline Sonore, taka jest nazwa tego festiwalu. Malutki festiwal odbywał się na Sardynii, także w przepięknych okolicznościach przyrody. I ja pamiętam tylko, że wszyscy dookoła mi mówili, ojej, Daniela po tobie gra, ojej, idź, no naprawdę idź. I tak sobie myślę, co oni wszyscy tak o tej Danieli gadają? No ale poszłam i naprawdę od pierwszej nuty zaśpiewanej przez tę dziewczynę do ostatniej po prostu ja przeżyłam coś niesamowitego. I to był taki rodzaj doznania, który coś we mnie pozostawił, który sprawił, że ja jako artystka też coś nowego w sobie odkryłam. Coś takiego, że o, to ja chcę iść tą drogą też. Ja chcę coś takiego zostawić ludziom właśnie po swoim koncercie. Takie uczucie. Także najchętniej, jeśli to się wydarza właśnie gdzieś w rzeczywistości, w tym doświadczeniu takim namacalnym, zmysłowym. Ale też oczywiście lubię grzebać po serwisach streamingowych i odkrywać muzykę zupełnie przez przypadek. Czasami nawet lubię to, co gdzieś mi Spotify po prostu podrzuca za pomocą algorytmu. Na początku tak patrzyłam na to trochę z przymrużeniem oka, a teraz widzę, że rzeczywiście gdzieś wyłapuje mimo wszystko ten mój gust i bardzo często podrzuca rzeczy, które są bardzo ciekawe i bardzo trafiające w mój gust. Jeszcze tak nawiązując do festiwali, to jest myślę ten wielki przywilej brania udziału w takich wydarzeniach, kiedy możemy sobie pozwolić na to powiedzenie, idę na koncerty, nie wiem zupełnie jakie. I to jest też taki niesamowity moment, kiedy jakieś wydarzenie tak bardzo do nas trafia, że nawet nie musimy sprawdzać, kto tam będzie grał na tych scenach. Dokładnie, wspaniałe uczucie. Tak, i to są też wspaniałe momenty dla publiczności. Drodzy słuchacze i słuchaczki, poprosiłam dziś Dobrawę o to, by przyniosła do tej audycji jeden ze swoich, zdaje się, ulubionych utworów i będzie to właśnie wspomniana przez ciebie włoska artystka. Powiesz coś więcej o tej piosence, bo to też jest mocno elektroniczny utwór. Mhm. Tak, to właśnie Daniela, co mnie gdzieś w niej niesamowicie porusza, to jest właśnie takie połączenie takie jakieś bardzo mocnej osobowości i tej elektroniki, która ma takie bardzo mocne rażenie. Ona też zresztą współpracowała z wybitnym producentem, który ponoć we Włoszech jest niesamowicie popularny. Teraz nie przytoczę jego nazwiska, ale państwo możecie sprawdzić na tej płycie. Więc podejrzewam, że też tutaj jego energia gdzieś bardzo mocno działa. No i głosu, który gdzieś w ogóle porusza naprawdę najgłębsze moje struktury. I mało tego, proszę sobie wyobrazić, że ona w ogóle oryginalnie pochodzi z Sardynii, z Włoszką urodzoną na Sardynii. I ona, to nie jest język włoski, ona nie posługuje się tym prawdziwym językiem włoskim, tylko to jest taka mikstura włoskiego, takiego, którym się ludzie komunikują na Sardynii, plus jakaś mieszanka katalońskiego i hiszpańskiego, więc w ogóle to też jest jakiś jej, wydaje mi się, że to jest w ogóle odlot, że wcześniej mieliśmy Sigur Rosa, który stworzył swój własny język i to zadziałało fenomenalnie, ale niewielu jest takich artystów. Ja myślę, że to jest w ogóle niezwykle odważne zrobić coś takiego i zrobić to też tak świetnie, że mimo tego, że my nie rozumiemy tego języka, to ja całą sobą rozumiem, co ta dziewczyna chce mi przekazać i to jest wspaniałe. To spróbujmy, wybierzmy się w tę muzyczną podróż, dla której przewodniczką będzie Daniela Pes. Daniela Pes w Trójce to propozycja na dzisiejszy wieczór od Dobrawy Czocher, którą gościmy w audycji Off Control. Zdradziłaś, jak sama lubisz najbardziej słuchać muzyki, to ja też się z Państwem podzielę. To słuchanie w jadącym pociągu przy oknie to jest u mnie na miejscu drugim, na miejscu pierwszym i uważam, że nic w ogóle nie brzmi tak dobrze jak ulubiony utwór, ulubiona piosenka usłyszana, czy może raczej nawet złapana w radiu na żywo. Mam nadzieję, że dzisiaj niektórzy z Państwa będą mogli coś takiego poczuć podczas tej audycji. Wiem to prawda, że Twoja muzyczna droga zaczęła się od wiolonczeli, potem otworzyłaś się na komponowanie, ale z czasem zaczęły też pojawiać się nowe narzędzia. Myślę tutaj o kolejnych instrumentach. To jest tak, że potrzebowałaś do tego takiego nabrania pełnego przekonania, że twoja autorska twórczość już jest na to gotowa, czy może jest tak, że wiolonczela to trochę za mało, by wyrazić wszystko, co jest w tobie, co masz w swojej głowie? Myślę, że wszystko po trochu. Na pewno musiałam dojrzeć, na pewno musiałam poczuć się kompozytorką chyba. Mhm. Bo jednak całe swoje życie czułam się wiolonczelistką przede wszystkim. I na pewno nie ulega wątpliwościom, że ja czułam, że bardzo chcę, żeby ten pierwszy album mimo wszystko był taką moją wizytówką. Tym wszystkim, co ja gdzieś właśnie do tamtego momentu, do wydania tego albumu zebrałam jako muzyk w swoim doświadczeniu. No i myślę, że to wszystko gdzieś się zawiera właśnie w Dreamscapes. Ale na pewno jest tak, że z czasem po prostu ciekawość jest silniejsza niż to, co znane i bezpieczne. I, no i zaczęłam szukać. I teraz muszę powiedzieć, że każdy moment, w którym gdzieś odbijam się od tej wiolonczeli albo używam jej w sposób dziwny, taki, którego ja sama bym na przykład wcześniej nie pomyślała, że jest możliwy, albo kiedy na przykład nie używam jej w sposób taki typowy, że wiolonczela może zagrać piękną melodię, tak jakby stąd znamy przede wszystkim ten instrument. Tak. To są takie momenty, które dają mi ogromną satysfakcję. No ale powiedzmy kolejnym etapem jest jednak znalezienie nowych narzędzi, tak? Czyli na przykład nowego instrumentu albo elektroniki, która mnie fascynuje i którą też na pewno Państwo usłyszeliście właśnie w tym utworze Danieli Pes. Ja konsekwentnie uczę się tego i stawiam kolejne kroki. No i ostatnio zaczęłam się też uczyć gry na nowym instrumencie. Jest to syntezator, jest to Moog. No i czuję się fantastycznie, no jakoś odmładza mnie to muzycznie, mam wrażenie, że w ogóle te struktury w mózgu, które gdzieś musiały pracować wcześniej, kiedy jakby zgłębiałam technikę gry na wiolonczeli, to teraz gdzieś sobie je odświeżam, bo jakby zupełnie na nowo muszę zrozumieć konstrukcję instrumentu, a jest to naprawdę studnia bez dna, taki Moog i mimo tego, że jest to instrument elektroniczny, to ja mam wrażenie, że to jest bardzo jakby żywy organizm i każdy minimalny ruch ma ogromne znaczenie na to, jak to brzmienie będzie ostatecznie wyglądało. Co czułaś, słuchając elektronicznych wersji, w zasadzie przetworzeń utworów z twojej płyty Dreamscapes, która składa się z wielu warstw wiolonczeli? Tych przetworzeń dokonanych, myślę tutaj o Bartoszu Szmicie Baszu oraz Niklasie Paszburgu, który zresztą był producentem tego albumu. No, ja od razu wiedziałam, że to będzie coś świetnego, dlatego też zresztą poprosiłam i Bartka, i Niklasa. Niklasa z oczywistych względów, że no nikt nie zna tej płyty, znaczy zna, no być może jeszcze Agata Dankowska, która nagrywała ten album, później Piotrek Wieczorek, który miksował ten album, pan od masteru i Niklas, który zna każdą nutkę, każdy szczegół, ponieważ był producentem. No ja już wtedy miałam takie poczucie, zresztą intuicyjnie to wiedziałam, jeszcze zanim zaczęłam z nim pracować nad tym albumem, że on wniesie jakąś nową wartość do tego. Właśnie ten taki touch, ten dotyk, smak, który wnosi elektronika. No jak zrobił rework zimy, no to po prostu miałam tutaj, Niklas to jest Niklas, no. Bardzo, bardzo byłam zachwycona. Zresztą Bartka reworkiem też i bardzo, bardzo mi się ta strona, jakby odsłona tych utworów podoba. Bardzo miło mi poinformować Państwa, że niebawem nadarzy się okazja, by zetknąć się z zupełnie jeszcze niepoznaną, niewydaną muzyką Dobrawy, również z tym rozszerzonym instrumentarium. Za kilka dni wystąpisz w Warszawie w towarzystwie Natalii Czekały i Agnieszki Podłuckiej. Tak patrzę na kalendarz i to już jest mniej niż tydzień, który nas dzieli od tego koncertu. Dokładnie. Ważna data dla mnie. Właśnie z tego względu. Z tego względu, że to jest pierwszy koncert, na którym zagram z nowymi instrumentami, co wiązało się ze stworzeniem nowych aranżacji, a tak jak wspomniałaś, zagram też nowe utwory i no, będzie ich naprawdę dużo, będzie ich większość. Więc jestem trochę poddenerwowana, no bo wiadomo, zawsze przed premierą są nerwy, ale i też ekscytacja. No i z drugiej strony też mam takie poczucie, że wracam do domu z tego względu, że ja mam w ogóle takie poczucie, że mnie jako muzyka stworzyła muzyka kameralna, wykonawstwo muzyki kameralnej. I to było coś, co zawsze najbardziej kochałam. Granie z drugim człowiekiem, jakby wyczuwanie go na scenie, jego energia, jakieś takie, nie wiem, rzeczy, których nie sposób wyrazić słowem, a później na scenie w graniu po prostu ja mam wrażenie, że poznaję jakąś odsłonę tego muzyka, której nie znam w życiu normalnym. To są takie momenty, które uwielbiam, które zawsze mnie niezwykle cieszyły. No ale później, jako że podjęłam się tego kroku i stworzyłam album solowy i chciałam go też sama wypromować, to miałam taką długą przygodę, prawie dwuletnią, grania Dreamscapes pojedynkę. No i teraz nareszcie właśnie wracam do domu w ten sposób, że będą mi towarzyszyć właśnie Natalia i Agnieszka. No i co tu dużo mówić, no jestem niezwykle podekscytowana i to będzie już wkrótce, tak jak powiedziałaś, 20 listopada w Małej Warszawie na wspaniałym festiwalu Eufonie. A ja również jestem podekscytowana, ponieważ mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na ten koncert. Tak jak powiedziałaś, w najbliższą środę Dobrawa Czocher wystąpi w Małej Warszawie o godzinie 19.30. Zainteresowanych tym wydarzeniem zapraszamy do kontaktu martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. To jest adres, pod który mogą Państwo pisać. Do wszystkich wybranych osób na pewno trafi dziś wieczorem miła odpowiedź. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Zachęcamy oczywiście do zapoznania się z pełnym programem festiwalu, bo w tym roku wydarzenia odbywają się nie tylko w Warszawie. A dziś w Off Control Dobrawa Czocher. Bardzo dziękuję Ci za wspólne słuchanie również i rozmawianie o muzyce w Trójce. Na zakończenie jeszcze zima, na którą powoli się szykujemy. Ja dzisiaj rano widziałam pierwszy śnieg, ale był on cudownie efemeryczny, nie trwał długo. Dobrawa Czocher w utworze Zima. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję ślicznie. Thank you. To Zima z albumu zatytułowanego Dreamscapes. Dobrawa mówiła o rozmaitych sposobach myślenia o dźwięku i to od razu skojarzyło mi się z Brianem Eno, którego nazwisko również znalazło się w naszym dzisiejszym zestawieniu utworów do audycji. Po pierwsze dlatego, że 14 listopada to dzień wydania znakomitej płyty Another Green World, ale to także dzień, w którym producent otrzymał wyróżnienie Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Sztuki za przełomowe wykorzystanie dźwięku w technologii i w mediach. Nie dziwne więc, że jego twórczość pozostaje bardzo ważnym punktem odniesienia dla wielu muzyków rozpoczynających swoje poszukiwania i takim artystą z pewnością jest William Doyle, który przekonał nawet Briana Eno do zarejestrowania takiego krótkiego przewodnika złożonego ze wskazówek związanych z dawnym brytyjskim mieszkalnictwem. Ale gdyby się wsłuchać w to, co Brian Eno mówi, gdyby się wsłuchać w to uważniej, To jest tekst, to są słowa o dobrej przestrzeni, która jest bezpieczna, która zaprasza, w której ludzie czują się dobrze. No i mam nadzieję, że niezależnie od tego, czy są Państwo teraz w samochodzie w drodze, czy przy kaloryferze w domu, czy zawinięci w ciepłym kocu, czy może ciągle w ruchu, gdzieś pomiędzy, to jest Państwu dobrze z trójką na słuchawkach i na głośnikach. Spotkamy się tego wieczora jeszcze z wieloma głosami. Ten należy do Briana Eno. Distinctive and positive identity. An understandable layout. A sense of place. Informal interaction among people. Locally distinctive. Safe. Welcoming. Create visual interest. Active street frontages. The presence of gateways. Adaptability within the open space. Decreasing dependency. A sense of community. Community. stood still in the cool of the evening, watched the sun as it skimmed the horizon, every house silhouetted in unison, and that buzz of nothing in the distance was not hissing from deep in the forest, but the street lamp from where I was standing, labyrinthian into forever, labyrinthian into forever, labyrinthian into forever, labyrinthian. William Doyle i Brian Eno w Trójce. Przed godziną 22 jeszcze refleksja od Szabaki Hutchingsa. Czas na dźwięki saksofonu, choć Szabaka gra ostatnio głównie na flecie, ale przed 4 laty wydał ze swoim zespołem płytę, której tytuł można przetłumaczyć mniej więcej jako Zostaliśmy wezwani przez historię. Utwór, który przed nami, to będzie hipnotyzująca historia, a może raczej gorzka obserwacja, gorzkie życzenie, zatrzymanie na pewno. Teach me how to be vulnerable. Naucz mnie być wrażliwym, naucz mnie być czułym, nie bezbronnym, ale ciągle pełnym uważności na innych, na pewno nieobojętnym. Szabaka and the Ancestors, a my wracamy po 22. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?